Grają muzykę instrumentalną. Myślę, że dawno nie było takiego typowego postroka, więc myślę, że się sprawdzą w dzisiejszej roli. Z nowego albumu, który nosi tytuł Tabula Rasa. debiutowali w 2013 roku albumem Ekenimity. Trzeba będzie sprawdzić. I od tego momentu nagrali już 5 płyt, ta piąta właśnie się ukazała. Tabula rasa, tak jak mówiłem, 9 utworów instrumentalnych, a to jakoś szczególnie przypadło mi do gustu i postanowiłem się podzielić. Nothing But Thieves debiutowali w 2015 roku swoim albumem Nothing But Thieves. Potem był jeszcze jeden, a w międzyczasie sporo epek. I z takiej epki zapowiadałem parę tygodni temu takie oto nagranie. Zdecydowanie najbardziej porywający utwór na tej czteroutworowej płytce, ale znalazłem dla Państwa jeszcze jedno nagranie. I feel younger every day, the more I grow, the less I seem to know. I've been trying to keep my head straight, where I roam, it never feels like home. You feel the weight of the world coming down on your head, There's people looking at you, and now they're pulling you back. I've got a circle of ink, sand upon my mind, and I think you will be there for good. We take a piece of ourselves, we draw a line in the sand, we say don't cross this or else, and then we put up a flag. Oh, how we worship the fiends, then we don't quite understand. Oh, it's more dangerous than you know. I've got a message that you can't ignore. Maybe I'm just off the rail with me, boy. Take it slowly on. Cause I'm needing no more. I've got a hunger you will never taste. Craving love inside and I'm gonna hurt. Take it slowly on. And I'm gonna make it right up. Someone took my następny potencjalny hit od Nothing But Thieves. Pierwszy utwór Forever and Evermore na razie milion osób obejrzało. Nie wiem, to chyba nie jest dużo, ale to już nie jest tak jak w przypadku Jennifer Hope, że ona ma tam 900 kilka kliknięć. A milion to już jest trochę inna kategoria. Nothing But Thieves z małej płytki, która się przed chwilą ukazała. Teraz będzie zespół, o którym wiele osób usłyszy po raz pierwszy. To jest 16. płyta w dyskografii, policzyłem. Zespół założony w 1986 roku, ale do Polski przyjechał po raz pierwszy chyba w roku ubiegłym. Nazywają się Bonfire. Taki bardzo klasyczny heavy metal. Nie będę się za bardzo zagłębiał w dyskografię, bo też nie znam, ale też chyba nie powinienem. Ale spodobała mi się płyta, którą wydali właśnie przed chwilą. Płyta nazywa się Legends i składa się z utworów takich jak Africa, Hold the Line, Rosanna, tak żeby było Eye of the Tiger, Doctor Doctor, Child in Time. Myślę, że tutaj wiedzą już Państwo wszystko, o co chodzi. Ja wybrałem utwór, który kompletnie do tego zestawienia nie pasuje, ale ta wersja... To jest po prostu piękna piosenka, więc może im się udało. też ciekaw jestem Państwa opinii na temat tego oto utworu. Teraz będzie Soulfly. I już. Aggression. Tytułowe nagranie z albumu Ritual, Soulfly, z nowym albumem powraca i ten album zaczyna się tak, jak słyszeliśmy, a kończy. Posłuchajmy. Pomyliły mi się płyty, nie. Soulfly, Ritual, tytuł płyty, zaczyna się od utworu tego mocnego, którego słuchaliśmy przed kilkoma minutami, a na koniec Soulfly 11. Takie instrumentalne nagranie, gdzie w tle brzmi Black Sabbath. Bye. 1970 rok. Black Sabbath i utwór Planet Caravan. A teraz wracamy do nowych płyt. Wild Oldham, którego znamy jako Boniego Prince'a Billego, od czasu do czasu przedstawia się swoim imieniem i nazwiskiem i wtedy nie występuje już z zespołem, nie prezentuje nam muzyki eksperymentalnej, tylko siada po prostu z gitarą i śpiewa. It's time from work to go, and in my boat I row across the muddy Ohio. When the evening light is falling and I look towards Floyd's Knobs, where the after glories glow, and I dream on two bright eyes with a merry mouth below. She's my beauteous Katerina, she's my joy and sorrow too, though I know she is not true. Oh, but I cannot live without her, for my heart's a boat in tow, and I would give the world to know if she means to let me go as I sing the whole day through. Katerina, your lovely hair has more beauty, I declare, than all the tresses there, from Smoke Town to Oldham County. Be they black, red, gold, or brown, let them hang to lengths below. They mean not as much to me as a melting flake of snow. And her dance is like the gleam of the sunlight on the stream, and the screeching blue jays seem to form her name when screaming. But my heart is full of woe, for last night she made me go, and the tears begin to flow as I sing the whole day through. Nazywa się ta płyta Songs of Love and Horror. Will Oldham, jego najnowsze dzieło, 12 dzieci. Chyba tak powinienem powiedzieć, takich wymuskanych, delikatnych piosenek, nad którymi nie spędził wielu godzin przygotowując je, dokładając kolejne elementy. Nie, po prostu je stworzył i już, ciach, Will Oldham. A to nagranie, którego słuchaliśmy, nosi tytuł Ohio River Boat Songs. Song, przepraszam, najmocniej. To co, zostało 21 minut. Jeszcze mam jedno zaskoczenie dla Państwa, bo po pierwsze koncert, który odbędzie się 22 lutego przyszłego roku w klubie Niebo. To nie będzie duże miejsce, to nie będzie wielki koncert, ale nazwisko, które się tam pojawi, no to już do tych największych należy. Nene Cherry przyjedzie do Polski w lutym przyszłego roku, do małego klubiku, żeby się nam przedstawić, a dzisiaj, wczoraj w zasadzie, pojawia się w naszych uszach, w naszych odtwarzaczach z nową płytą. Down. If I could alter, shift over petty ways, plastic cups and paper plates, the quiet parties that never end, don't mean a shit, it's easier unsaid. Is it falling leaves, the bird shit on my sleeve, with no luck at all, can be no luck for me, watch me come undone. Look at what you see. Just because I'm down, don't step all over me.

można pięknie, interesująco opowiadać o pogodzie, rozmawiać o pogodzie. Talking about the weather. Tess Parks i Anton Newcomb z nowego albumu. Po więcej zapraszam być może za tydzień. Z Walli, Novo Amor. Posłuchajmy. Mógłby się podpisywać Ali John Meredith Lacey, ale myślę, że Novo Amor łatwiej zapamiętać po prostu. Z Wali. Drugi album w dyskografii. No i postarał się. Słyszy bardzo dużo i prezentuje, wymyśla też bardzo dużo. Dobrze, dobrze wyszło. Novo Amor. A teraz jeszcze amerykański zespół country, który swego czasu zdobył bardzo dużą popularność, a ja dzisiaj jednak zaryzykuję. I got a box of pictures on my left side. Got a case of beer on my right. Got a Weber grill and an old lawn chair. And baby, I've got all night. My phone keeps buzzing in my pocket, but I've already heard enough. If you wanna know what I'm doing tonight, all you gotta do is look up. I'm sending you smoke signals. You can see it from miles around. Yeah, my heart might have broke just a little, but I'm feeling much better now. Ash to ashes, dust to dust. Sending you smoke signals. Here we are in Daytona. There's a balcony in Mardi Gras. You remember that, don't you? Well, it's going, going, gone. Every last love letter, every happy birthday call. I hope you get my message. It's floating over my backyard. I'm sending you smoke signals. You can see it from miles around. look up at the sky. It's so simple. That was your last goodbye. Going up in smoke. Signals. You can see it from miles around. Miles, yeah, my heart might have broke. Just a little. But I'm feeling much better now. Ash to ashes. Dust to dust. A baby, it's a shame. All these memories we've made. Just going up in flames. I'm sending you smoke. Cieszę się, że Państwo aktywnie komentują. Raczej są to takie bardzo nierozwlekłe recenzje, ale cieszę się, że ta muzyka do Państwa trafia. The Lost Trailers na prawie do usłyszenia, na do usłyszenia już ewidentnie Greta Van Fleet. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Babe, ain't no denying.